niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. A tu już środa, 22 sierpnia. Dzień dobry, Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Minęła szósta audycja poranna, zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Wczoraj zatrzymany przez CBA, dzisiaj handlarz roszczeniami do kamienic w Warszawie, Marek M., ma usłyszeć zarzuty. Federalny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że wyrok polskiego sądu nie obowiązuje na terenie Niemiec. Chodzi o użycie przez telewizję CDF określenia polskie obozy zagłady. Polacy coraz chętniej korzystają z usług internetowych, tymczasem swoją ofertę w sieci ma tylko co dziesiąta firma. Marek M., jak sam o sobie mówił, kolekcjoner kamienic z lokatorami, ma dziś zostać przesłuchany przez prokuratorów z Wrocławia. Ma też usłyszeć zarzuty. Wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało znanego warszawskiego handlarza roszczeniami do stołecznych nieruchomości. Jego nazwisko pojawia się w sprawie kilkudziesięciu kamienic i gruntów. Marek M. w wyniku niejasnych transakcji miał przejąć m.in. mieszkanie oraz działkę o wartości ponad 11 milionów złotych. Prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk nie ujawnia na razie, jakie zarzuty zostaną postawione Markowi M. W tej chwili za wcześnie mówić o jakichkolwiek zarzutach. Marek M. przejął wraz ze swoją matką Barbarą Stręką kilkadziesiąt stołecznych nieruchomości, m.in. przy Dalberga 5, Chorzej 25 i 25A oraz przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała działaczka ruchów lokatorskich Jolanta Brzeska. Sprawami tych reprywatyzacji zajmowała się komisja weryfikacyjna. Zaznający wówczas lokatorzy mówili o brutalnych metodach czyszczenia kamienic, jakie miał stosować Marek M. On sam w kwietniu tego roku mówił przed komisją, że do większości kamienic przychodził jedynie jako syn swojej matki, a kupowanie roszczeń porównał do gry w totolotka. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Dodajmy, że wczoraj funkcjonariusze CBA przeszukali kilka miejsc w Warszawie i zabezpieczyli dokumenty dotyczące warszawskiej reprywatyzacji. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił żądanie strony polskiej o to, żeby stacja telewizyjna CDF przeprosiła w określony sposób na swojej stronie internetowej za użycie słów polskie obozy zagłady. W styczniu Sąd Krajowy w Koblencji przechylił się do wyroku sądu w Krakowie. Ten ostatni uznał rację byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery, który złożył pozew w tej sprawie. Jednak Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że wyrok sądu w Koblencji naruszałby zasadę wolności wypowiedzi. No, cała sprawa miała swój początek w lipcu 2013 roku. Niemiecka stacja telewizyjna wyemitowała dokument poświęcony obozom w Majdanku i Auschwitz. Padły tam sformułowania polskie obozy zagłady. Zaledwie co dziesiąta firma w Polsce potrafi sprzedawać i oferować swoje usługi w internecie, mimo że coraz więcej Polaków chciałoby korzystać z takiej możliwości. To są dane Google Polska. O, stąd pomysł na projekt Internetowa Rewolucja, któremu patronują Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Edukacji. Po pomoc zgłaszają się najczęściej przedsiębiorcy zajmujący się handlem, ale nie tylko. Też mamy inne branże, takie branże jak IT, takie branże jak edukacja. Mieliśmy nawet uniwersytet, w którym przeprowadzaliśmy internetowe rewolucje, więc całe spektrum małych, średnich przedsiębiorstw od hoteli dla zwierząt, poprzez elektroników, poprzez innowacyjne startupy, tak jak startup GetAnna, który oferuje zaawansowane rozwiązania IT dla branży nieruchomości oraz dla branży motoryzacyjnej, w tej chwili już nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Mówił Łukasz Pietrzak, zajmujący się projektem Internetowa Rewolucja. A z badań wynika, że firmy, które rozszerzają swoją działalność w internecie, poprawiają wyniki finansowe i tworzą nowe miejsca pracy. A rosyjskie władze nie zgodziły się na proponowane przez Ukrainę spotkanie w sprawie wymiany więźniów. Kijów zadeklarował, że może przekazać Moskwie kilkudziesięciu Rosjan skazanych na Ukrainie za terroryzm w zamian za uwolnienie Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Przedstawicielka prezydenta Poroszenki w mińskich rozmowach oświadczyła, że rosyjska rzecznik praw człowieka Tatiana Moskalkowa odrzuciła propozycję spotkania i omówienia ewentualnej wymiany więźniów. Ukraina skłonna jest przekazać Federacji Rosyjskiej 36 Rosjan zamieszanych w działania terrorystyczne i udział w bojówkach separatystów z Donbasu. 22 znajdujących się w ukraińskich więzieniach Rosjan napisało w tej sprawie listy do Władimira Putina. Iryna Heraszczenko podczas rozmów w Mińsku przypomniała też przedstawicielom OBWE i Rosjanom o tym, że dziś mija 100 dni protestu głodowego Ołeha Sencowa, ukraińskiego reżysera skazanego w Rosji na 20 lat łagru. Jak zaznaczyła, do Sencowa, tak jak i do około 70 pozostałych Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych, rosyjskie władze nie dopuszczają ani przedstawicieli OBWE, ani Czerwonego Krzyża. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kończą się prace konserwatorskie w 9 małopolskich skansenach. Gruntownie odnowiono i zabezpieczono, na przykład przed pożarami, ponad 100 zabytkowych obiektów. A wszystko to w ramach projektu Skansenowa, na który przeznaczono 14 milionów złotych z budżetu województwa małopolskiego i dotacji unijnych. Robert Ślusarek z największego małopolskiego skansenu w Nowym Sączu tłumaczy. Ten program udostępnił nam przede wszystkim środki, za które możemy realizować na 30 lat do przodu pewne prace profilaktyczne, które wymagają tego podejścia takiego gospodarskiego, a przede wszystkim konserwatorskiego. Tylko w skansenie w Nowym Sączu dzięki dotacjom udało się odnowić i zabezpieczyć ponad 30 obiektów. I ta informacja kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mam napisane, że dziś w całym kraju słonecznie, a patrzę za okno i w tym takim stołecznym kraju to troszkę jest zachmurzone niebo, więc taki dualizm mam, taki, no nie wiem jak to powiedzieć, no niepokój jakiś, czy ja dobrze Państwu mówię, ale przejdę dalej. Wiatr słaby, to się zgadza, wschodni i południowo-wschodni, nie sprawdzałem. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali, no tu trzeba wierzyć, początkowo będzie się wahać, potem zacznie spadać. I teraz jeszcze chodzi, jeśli chodzi o temperaturę, to ona jest podobna do tej, która była wczoraj, nawet odrobinę cieplej, bo we Wrocławiu i Szczecinie w najcieplejszych miejscach dziś nawet 29 stopni. 28 w Gorzowie i Opolu, 27 w Poznaniu, Częstochowie i Katowicach, a 26 w Łodzi, Krakowie i Tarnowie. Połowa, czyli właśnie środek, Warszawa, Kielce, Rzeszów, tu 25, środek jeśli chodzi o temperatury, nie mapy. 24 stopnie w Trójmieście, Toruniu i Lublinie, 23 stopnie w Łomży i Ostrołęce. Chłodno w Olsztynie i Białymstoku. W Stoku 22, ale tam ludzie o gorących sercach mieszkają, więc spokojnie. W Suwałkach 21, Oczkoj, to podobnie jak wczoraj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik, 40% taniej, tylko 8,97 za kilogram. Tak, tylko 8,97. Oraz kawę ziarnistą Lavazza, różne rodzaje, 37,99 za kilogram, tylko 37,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tarczaki mają moc budzenia mnie, pisze słuchacz, jak nikt inny. No i jeszcze takie powiedzenie, stąsi z rana jak Beatlesi wieczorem. No to chyba jasne jest wszystko. ranek@polskieradio.pl albo 71335 mogą Państwo do nas pisać o poranku. Można także dzwonić 22 i 7 trójek. Jest na zegarze 11 minut po godzinie 6. No a co dziś? A dziś będziemy się budzić z szumem morza. Wczoraj też budziliśmy się z szumem morza, ale to było trochę inne morze. Ciekawe, czy Państwo rozpoznają różnicę? Tylko ja muszę przestać mówić na sekundkę. A, inne morze, prawda? Zdecydowanie inne morze. To jest morze w takim bardzo miłym miejscu. Miasto jest bardzo miłe, zresztą nawet jego nazwa wskazuje. Każdy Anglik, który wjeżdża do tego miasta, pomyśli sobie, jakie miłe miasto. No problem w tym, że to miasto nie jest w Anglii. Ernest Zodzun jest na miejscu. Dzień dobry, Erneście. Witam, ale Anglików tu swojego czasu było bardzo wielu, zresztą stąd niektóre nazwy w mieście pochodzą. No i jak ląduje się na lotnisku w Nicei, to wita napis no już najstu. No właśnie. Meet you. Nice to meet you. Nice to hear you. Mówiłeś, że stąsi z rana. Tutaj to nawet jednego można czasem spotkać, bo Kit Richard ma tu dom i tak wieść niesie, podobno przechadza się po Nicei, a nawet jeszcze niedawno biegał po Nicei, ale teraz troszkę przystopował z aktywnością taką... Może na koniu nawet jeździł. Taką sportową. No, niewykluczone. Natomiast słyszą Państwo to morze, to kolejny element naszej kolekcji, bo pamięta Pan, proszę Pana, że ja już kiedyś sprawdzaliśmy, jaka jest różnica między Adriatykiem a Czarnym Morzem w okolicach Odessy. A prezentowaliśmy kiedyś Bałtyk, ale ten Bałtyk nie polski, tylko ten w okolicach Kaliningradu. No i właśnie teraz mamy... Lazur morza z lazurowego wybrzeża. Pan no, słucha? No, oczywiście, że słucham. Nadzwyczaj dużo osób już o 6:10, a właściwie 13 się kąpie i gdzieś tam plażuje. Bo jak to się mówi, miasto nie zasypia, a tu można powiedzieć, że plaża nie zasypia, no bo w ciągu dnia, no to wiadomo, ruch... jak na Marszałkowskiej, mogę powiedzieć. Tym bardziej, że słońce jest wspaniałe, no i woda ciepła w morzu. W nocy, wieczorem, no to spacerowicze, bo to wtedy już troszkę można lżejszym, takim świeższym powietrzem odetchnąć. W nocy z kolei imprezowicze, nad ranem, no to właściwie tak jak się rozejrzę, to część to ci, którzy jeszcze... Część to ci, którzy już, no bo chcą jak najwcześniej skorzystać z uroków tej plaży jeszcze wtedy, kiedy nie ma takiego strasznego tłumu. Ja wiem, czy mogę teraz pan... taką poważną prognozę podać? Kiedyś w Polskie Radio... Jeszcze jedna rzecz, drogi redaktorze, musimy ustalić, bo skoro rano już są ci, którzy już chcą, czy oni już sobie zajmują miejsca z parawanem? Nie, no właśnie tutaj nie ma parawanów. O, tak powiem. Nie ma parawanów. Nie. Parawany nie występują. Występują gdzieniegdzie parasole na plaży. Może dlatego, że tak, wiatr nie jest taki straszny. Do tego ciężko byłoby te kołeczki od parawanu wbijać, bo plaża kamienista. W związku z czym może to są powody, dlaczego gatunek ludzki w tym przypadku nie parawani się. Ale zawiodłem. Nie. Znaczy Polak potrafi wbić parawan nawet w kamienie. To teraz tak, mogę spokojnie. Tak poważnie. Kiedyś teraz w polskim... No dobrze, kiedyś Polskie Radio mówiło, podajemy prognozę dla Warszawy i Łodzi, a ja powiem tak, podajemy prognozę dla Nicei, Cannes i Monako. Będzie słonecznie, przewiduje się pełne słońce, opalające na brąz, takie bez zaczerwień, temperatura od 30 do 32 stopni, wiatr słaby, w charakterze takiej lekkiej morskiej bryzy, ciśnienie 1023 hektopaskale, czyli pogoda jak ta lala. Jak ta lala. No pozazdrościć tylko. W każdym razie z plaży i nie tylko z plaży Ernest Zodzun dziś przez cały dzień na antenie Trójki opowie Państwu wszystko, co piękne i ważne o tym wspaniałym mieście na Lazurowym Wybrzeżu. Nicea dziś w audycji porannej, ale nie tylko. Zapraszamy do Trójki. Bo oczywiście stałe punkty programu pozostaną bez zmian. Po godzinie 7 pojawi się tu dr Tomasz Rożek. Dziś może w niekoniecznie męskiej sprawie, ale poranny dylemat zostanie wreszcie rozstrzygnięty. Moim zdaniem najlepiej jest się malować z zachodu na wschód szminką, ewentualnie z północy na południe. I już spodziewam się burzy telefonów, także podważających teorię doktora, bo ja wiem, że wśród słuchaczek są ekspertki wyższej miary. No, jeśli chodzi o to, że jak już się pomalujemy, to do kogoś pewnie pójdziemy z wizytą, z kwiatami najlepiej? Dziś 22 sierpnia imieniny obchodzą Agatonik i Sieciesław. Wszystkiego najlepszego. Podpisujemy się oczywiście pod tymi życzeniami. Filip Jaślar ze skrzypcami pojawi się przed godziną 7 tradycyjnie, a przed 9 pojawi się pewien jegomość. Oj, jegomość. Ja to, że tak powiem, na mafioza nie wyglądam, nie? No, ja jakby tak spojrzeć dokładnie, uważnie, to kto wie, kto wie. Aha, no i będziemy grać troszkę tak, może nie zawsze po francusku, ale często z Francji. 17,5 minuty po godzinie 6 do Nicei i za chwilę powrócimy. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this some feeling? If you wanna leave, I'm with it. Daft Punk. oczywiście z niewielką pomocą Farrella Williamsa, ale oni z Francji, gdzie dziś o poranku nie tylko będziemy, to troszkę dla tych wszystkich, którzy, modne słowo, dedykowane, audycja dedykowana tym wszystkim, którzy być może jeszcze przed urlopem, żeby tego morza sobie trochę posłuchać, więc na tej plaży pięknej, w przepięknym francuskim kurorcie dziś spaceruje, pewnie w biało-czerwonym sombrero, nasz reporter. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Czyli Ernest Zozoń jest w Nicei. No i posługując się tym hasłem z lotniska w Nicei, to przywitamy się jeszcze raz. Nice to meet you, Ernest. No tak z francuska to trzeba by powiedzieć nice to meet you. No bo jak po francusku mówić, no to tak. Zresztą Francuzi tak po angielsku mówią właśnie z takim mocnym francuskim akcentem i myślę, że oni raczej witają się nice to meet you. O Anglikach w poprzednim naszym spotkaniu mówiliśmy. Anglicy mają bardzo duży wkład w historię Nicei. No, najbardziej znane miejsce w Nicei to przecież promenada Anglików. Słońce włączone od rana, temperatura odpowiednia, by elegancko się ułożyć na leżaczku czy kocyku, ale kamyczki na plaży to bym zareklamował. Ale reklamacji nie uwzględnia się. O, kolejny samolot wiezie kolejną porcję turystów, którzy choć raz w życiu chcą zakosztować lazuru tej najbardziej lazurowej części lazurowego wybrzeża. Promenada Anglików powstała, można powiedzieć, w 1820 roku, opowiada dyrektor Muzeum Historycznego Jean-Pierre Barbero. Angielscy arystokraci przyjeżdżali licznie do Nicei już w XVIII wieku, by korzystać ze zdrowotnych właściwości tutejszego klimatu. Wtedy jeszcze linia brzegowa nie była uregulowana. Nicea była rolniczą wioską. Drzewa owocowe, gaje pomarańczowe schodziły nad sam brzeg morza. Ale w 1820 roku przyszła bardzo sroga zima. Wszystkie uprawy wymarzły. Wybrzeże stało się kompletnie puste, bez jakiejkolwiek roślinności. I wtedy pomyślano o uporządkowaniu nabrzeża. Na początku promenada miała jedynie 500 metrów. I tak Nicea staje się kurortem. Choć jeszcze historia ta wielka nie pozwala jej na szybki rozwój w tym kierunku, to mimo wszystko angielscy lordowie są stałymi gośćmi miasta. Na dobre miasto rozkwitło, kiedy do Nicei dotarła kolej żelazna. Ona przywiozła już turystów z całej Europy. Wtedy to był 1840 rok. Powstaje na przykład hotel Negresco, który cały czas funkcjonuje przy promenadzie Anglików. I wiele dawnych widli przekształca się w hotele. Buduje się nowe hotele. Miasto rozwija się już na dobre jako kurort. W prezencie dostałem wspaniały album z grafikami i starymi fotografiami promenady. W 1946 roku promenada zostaje gruntownie przebudowana. Stara kronika pokazuje, jak regulowane jest nabrzeże, jak układane są kamienie, budowany deptak i ulica, które tak wyglądają właściwie do dziś. Promenada jest wspaniałym miejscem do prowadzenia dyskusji politycznych, do organizowania rozmaitych performansów i wielu różnych przedsięwzięć artystycznych. Ludzie bardzo szybko to odkryli. Słońce, plaża, kasyna, kultowość. Miejsce to bardzo szybko przyciągnęło filmowców. To muzyka z filmu Promenada Aniołów, kultowego francuskiego filmu z lat 60., który dzieje się na promenadzie Anglików, którą teraz raczej należy właśnie nazywać Promenadą Aniołów, bo już nie tylko Anglicy tu lazur lazurowego wybrzeża chłoną. I każdy trochę aniołem się tu czuje. Dziś promenada ma 8 kilometrów, a było tylko 500 metrów na początku. No i wszyscy chcą ją zobaczyć. Tak jest, wszyscy chcą ją zobaczyć, ale jak za jednym zamachem przejść 8 kilometrów? Oferujemy przejażdżki na Segwayach, godzina lub dwie. Dostanie pan kask i najpierw krótki kurs, żeby nauczyć się utrzymywania równowagi i kontroli nad pojazdem, a później już można jechać. No to jak można jechać? No to jechać. No i pojechał, no. Trochę się o niego boję, bo jednak na korytarzach przy Myśliwieckiej nie widziałem go na dwóch kółkach, to takich obok siebie. Jeszcze tak jedno kółko za drugim, to może sobie jestem w stanie wyobrazić redaktora. No ale dobrze, dobrze, no pojechał, to pojechał odważny człowiek. Proszę go szukać, jeśli są państwo może w Nicei, to proszę także napisać. Ranek ranek@polskieradio.pl albo 71335. Można też zadzwonić, to wtedy powiem, że kierunkowy 0048 do Polski, potem 227 trójek. Ernest Zozuń jedzie? Nie, chyba jedzie. Ciągle jedzie. No, wzbudzając podziw miejscowych turystów. Jadę, wiem, że jedzie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słyszymy się po 7.30. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. No a to oczywiście pani Zaz, która przyjedzie do Polski. Jesienią, już, najbliższą. 28 minut po 6. On ira, écoutez, Harlem, au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Pas de drapeau, on fera des jours de fête. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh. Tak, zas, no i bez dwóch zdań. 6.30 już minęła. Pora na skrót najnowszych informacji. Artur Rybertowski. Za handel dopalaczami grozi nawet 12 lat więzienia. Wczoraj wyszły bowiem w życie nowelizacje ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dzięki zmianom walka z tymi groźnymi substancjami ma być skuteczniejsza. Zgodnie z przepisami dopalacze są też traktowane na równi z narkotykami, a listę substancji zakazanych można aktualizować szybciej dzięki rozporządzeniu, a nie ustawie. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego od początku roku z powodu zatrucia dopalaczami zmarło 30 osób. Sprzedaż samochodów może być dźwignią sprzedaży detalicznej w lipcu. Dane Głównego Urzędu Statystycznego mamy poznać dzisiaj. W czerwcu sprzedaż detaliczna wyniosła 10,3%. Wtedy, jak zwracają uwagę eksperci, wynik podniosła sprzedaż telewizorów, bo były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jeśli chodzi o lipiec, to wynik ma natomiast poprawić wysoka sprzedaż samochodów. Dane poznamy o 10. Setki fałszywych kont zniknęły z mediów społecznościowych. Facebook skasował 652 konta. Używano ich bowiem do szerzenia nieprawdziwych informacji. Wiadomo, że logowano się na nie w Iranie, a akcja dezinformacyjna była wymierzona w Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, kraje Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu. Twitter z kolei skasował prawie 300 fałszywych kont. Kilka godzin przed tymi doniesieniami udaremniono atak rosyjskich hakerów w USA. Według władz chcieli oni ingerować w wybory do kongresu. To był serwis Trójki. Wciąż mam problem, bo ta skrótowa prognoza pogody brzmi tak. Dziś słonecznie, wiatr słaby, ciśnienie 1009 hektopaskali i bardzo ciepło. No właśnie, a za oknem wciąż te chmury się jawią gdzieś tam. No to przejdźmy do temperatury, będzie łatwiej. 21 stopni w Suwałkach, 22 w Elblągu, Olsztynie i Białymstoku, 23 w Łomży, Ostrołęce i Siedlcach. W Słupsku, Bydgoszczy, także w Chełmie, Grudziądzu i Zamościu 24, w Warszawie, Przemyślu i Krośnie i Radomiu też 25, w Piotrkowie Trybunalskim, Krakowie, Tarnowie i Sieradzu 26, a w Poznaniu, Zielonej Górze, Częstochowie i Bielsku-Białej 27. Wałbrzych, Opole, Jelenia Góra i Gorzów 28, a najcieplej w Szczecinie, we Wrocławiu i dorzućmy jeszcze Świnoujście. Tutaj 29 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadają ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Piosenka dla wszystkich, którzy o poranku już gdzieś ćwiczą i trenują i biegają oczywiście. Może też na plaży i niekoniecznie w Nicei, dokąd jeszcze powrócimy. Za 23 minuty siódma. Na razie biegniemy do kiosku z gazetami. Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry. Co na pierwszych stronach? Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, polski biznes za euro. Aż 74% dużych i średnich firm chce wspólnej waluty. Takiego entuzjazmu nie było od lat. 74% menedżerów z 200 średnich i dużych firm chciałoby, aby Polska przyjęła euro. Dwa lata temu zwolenników było 58%. Unijna waluta po kilku latach wraca do łask i znowu jest postrzegana jako stabilna. W polskich firmach umacnia się przekonanie, że ryzyko przyjęcia euro jest coraz mniejsze. Tymczasem potencjalne korzyści, na przykład niższe stopy procentowe, brak kosztów transakcyjnych, zerowa zmienność, pozostają bez zmian. Polski biznes za euro, to czytamy w Rzeczpospolitej, a w tej samej gazecie, także na pierwszej stronie, bez nowej kiełbasy wyborczej, to o projekcie budżetu. Mimo zapowiedzi podwyżek płac i świadczeń, projekt budżetu państwa na 2019 rok nie zawiera przedwyborczych fajerwerków. I także z pierwszej strony Rzeczpospolitej, fiskus chce zarobić na pożegnaniu z ojczyzną. Podatek od osób wyprowadzających się z naszego kraju, exit tax, wciąż jest w planach Ministerstwa Finansów. Potwierdził to wiceminister Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską. Nowa danina wynikająca z europejskiej dyrektywy objęłaby na przykład majątek ulokowany w akcjach i udziałach w spółkach. Ich sprzedaż przy wyprowadzce mogłaby podlegać nawet 100% podatkowi. Fiskus chce zarobić na pożegnaniu z ojczyzną. Ojczyzną to Rzeczpospolita, a pierwsza strona Gazety Wyborczej. Policja ochrania swastykę. Policjanci chronili marsz nacjonalistów w Hajnówce. Były zabronione swastyki, krzyże celtyckie, nienawistne okrzyki. Prokuratura uznała, że policja działała bez zarzutu. Prokurator umorzył sprawę, bo uznał, że policjanci robili wszystko zgodnie z prawem, choć zastrzega, że to nie koniec, bo bada propagowanie faszyzmu przez uczestników marszu. Choć nacjonaliści mieli symbole faszystowskie, ochraniała ich policja, a przed sądem odpowiedzą kontrmanifestanci. Policja ochrania swastykę, to pierwsza strona Wyborczej. A w środku czytamy m.in., że Amerykę Łacińską zalewa fala migrantów. W Brazylii na granicy z Wenezuelą spalono obozy przybyszy z zamiedzy. W Kostaryce mają dość uciekinierów z sąsiedniej Nikaragui, a rzeka emigrantów z krajów rządzonych przez latynoskich despotów wciąż wzbiera. Hasło do nagonki na obcych przybyszy dały media społecznościowe, gdzie zaczęto publikować fałszywe doniesienia o masowych gwałtach, rabunkach i napadach, których dopuszczają się emigranci. O tym także czytamy dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Kasta adwokacka karze kandydatów do Sądu Najwyższego. Rada Adwokacka z Bydgoszczy usunęła z dwóch stanowisk mecenasa Grzegorza Hawryłkiewicza po wiadomości, że kandyduje on do Sądu Najwyższego. Nie dała adwokatowi prawa do obrony i odmawia mu możliwości odwołania się od swoich decyzji. Ukarany za kandydowanie do Sądu Najwyższego odwołuje się teraz do Naczelnej Rady Adwokackiej. Bezprawne metody adwokatury politycznie zaangażowanej, tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. A pisze także, dobiorą się do dealerów dopalaczy. Nadal dochodzi do dramatów, które są skutkiem zażycia dopalaczy. W weekend w Tychach zmarł 39-letni mężczyzna. Koniec jednak z bezkarnością handlarzy trucizną. Teraz będą traktowani jak dealerzy narkotyków. I więcej na ten temat także w środku Gazety Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Oferta dla GetBacku od starego znajomego. Zarządzający Altus TFI złożyli windykatorowi ofertę dokapitalizowania na 70 milionów złotych przez objęcie akcji nowej emisji. Tak wynika z informacji dziennika Gazety Prawnej. To pierwsza strona, a w środku czytamy m.in., że Ministerstwo Edukacji nie ma pieniędzy, za etaty zapłacą rodzice. Prywatne poradnie psychologiczno-pedagogiczne podnoszą opłaty za zajęcia, bo od września wszyscy nauczyciele muszą być zatrudnieni na umowę o pracę. To zupełnie dezorganizuje pracę poradni, twierdzi Anna Iwańska, dyrektor poradni Edukacja w Warszawie. Kiedy zgłaszało się do nas dziecko wymagające wsparcia, spotykaliśmy się w zespole i projektowaliśmy pomoc pod jego potrzeby. Nieraz szukaliśmy w tym celu specjalistów, których zatrudnialiśmy tylko dla niego. Dla naszej poradni taka osoba przyjeżdżała więc na przykład raz w tygodniu przez 3 miesiące. Teraz takie rozwiązanie nie będzie możliwe. MEN nie ma pieniędzy, za etaty zapłacą rodzice, o tym czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. I mamy także dzisiaj tygodniki, tygodnik Polityka na pierwszej stronie. Co zmienią upały? Takich lat będzie więcej. Dokąd jechać? Jak żyć? Takie pytania zadaje na okładce Polityka i w środku odpowiedź na te pytania. A także w środku temat cywilizacja instagramizacji, kawiarnie, restauracje i muzea urządza się dziś tak, żeby dobrze wyglądały w kadrze. Wszystko, w tym i my sami, ma być w pierwszej kolejności fotogeniczne i świetnie prezentować się w mediach społecznościowych. Czy rzeczywistości realna i wirtualna ostatecznie się zlały? To kolejne pytanie w tygodniku Polityka i są tam też odpowiedzi. Tygodnik Gazeta Polska, PESEL, system totalnej inwigilacji, o tym artykuł w Gazecie Polskiej, a także dobre weto Andrzeja Dudy, ruch prezydenta sprawił, że w kampanii wyborczej do Europarlamentu jest szansa na ciekawą i prawdziwą dyskusję o Unii Europejskiej i jej przyszłości. Projekt ordynacji premiującej jedynie największe partie znalazł się w koszu, tak więc zyskają na tym niepartyjni biurokraci, którzy przy większościowej ordynacji mieliby decydujący głos przy obsadzaniu list kandydatów, lecz wyborcy. I o tym czytamy dzisiaj w Gazecie Polskiej. Tygodnik Powszechny na okładce też zadaje pytanie, ciekawe, intrygujące, zachęcające do zajrzenia do środka, jak Polak staje się mężczyzną. Jak? No, to musisz przeczytać. Długo i powoli. No, to nie jest... Niektórzy się nie stają też. To nie jest tak, niektórzy się nie stają. To nie jest odpowiedź na kilka sekund. To musielibyśmy tutaj jakąś przynajmniej godzinną debatę zorganizować. No, tam od razu godzinną. To prasa w Polsce, dzienniki i tygodniki. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. A jeśli jesteś ciekawy, a państwo pewnie też, o czym pisze francuska prasa, którą w Nicei przegląda Ernest Zozuń, to za chwilę się, mam nadzieję, dowiemy. Erneście, jesteś? Poszeleście gazetami? Tak. Poszeleszczę nie tyle gazetami, ile internetowymi stronami tych gazet, bo z francuskim u mnie gorzej, natomiast znalazłem wersje angielskie tych gazet. Tutaj odnieść można wrażenie, że troszkę tematów brakuje, a może to wrażenie jest mylne, dlatego że po prostu Francuzi takimi sprawami się zajmują. W wielu gazetach, także w stacjach informacyjnych, telewizyjnych, mówi się cały czas, mimo że to już tydzień minął, o katastrofie, która miała miejsce w Genui. Tutaj bardzo intensywnie opisuje się całą sytuację, wspomina okoliczności tego, co miało miejsce w Genui. Pokazuje się coraz to nowe filmy zarejestrowane przez amatorów czy przez ludzi, którzy byli świadkami tego wszystkiego, co w Genui się stało. Opowiada się o tym, w jakim stanie jest ta autostrada, analizując właściwie jej każdy odcinek przebiegający przez miasto. Pokazuje się jej fragmenty w zbliżeniach w telewizji czy na zdjęciach w gazetach, gdzie widać, iż jest ona w bardzo złym stanie. No i komentuje się to w ten sposób, pytając, jak wiele jeszcze tragedii w Genui się zdarzy, jak wiele tragedii zdarzy się przy okazji tej autostrady. Oczywiście Francuzi pokazują również swoje tego typu drogi, bo choćby przez Niceę przebiega taka wielka estakada autostradowa, przez którą jeździ dziennie tysiące samochodów. Na razie władze miasta uspokajają, że tej autostradzie nic nie grozi, ale gdzieś tam lęk we Francuzach jest, być może wspomagany przez gazety, które właśnie tym w głównej mierze się zajmują. Bardzo dziękuję. No, z Nicei do Genui daleko nie jest, niecałe 200 kilometrów, 197 dokładnie, tyle pokazuje Google. Bardzo dziękuję i usłyszymy się, Erneście, za niecałą godzinę. I ja już przeczuwam, czuję, że to będzie fascynujący temat, ale więcej na razie, jeśli pozwolisz, nie zdradzimy. A jeśli chodzi o utwory z Niceą w tytule, no to może niedokładnie, ale jest, pojawia się i to jest bardzo ładny utwór od pana, którego Francuzi nazywają Stęż.

rycerzyki powojowały na antenie Trójki. Za 7,5 minuty godzina 7. No to teraz czas na pana Filipa. Urywki z kalendarza. Jeśli ktoś miał wątpliwości, to już rozwiejemy. Jest środa, oczywiście. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, teraz się pojawi. Dzień dobry. Wielu ludzi znaczną część życia spędza w pracy. Kilkunastodniowa przerwa od obowiązków to urlop. Są jednak szczęśliwcy, którzy żyją odwrotnie. Oni przerywają wakacje, żeby popracować. Są tacy. I ja należę do tej wąskiej grupy. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Przerwałem urlop, żeby zagrać kilka koncertów z grupą Mozarta. Czytaj, choć trochę zasypać przepastną otchłań debetu. Zasypywaliśmy nad Polskim Morzem i na Warmii, teraz zasypujemy w Szwajcarii. Żadnych półśrodków. Szwajcarzy mają banki, krowy, czekoladę Rogera Federera. Niech się dołożą. Przynajmniej do czasu wprowadzenia ustawy dla frankowiczów. Hulaszczy tryb życia, który wiodłem i jeszcze będę wiódł podczas wakacji, zaprowadził mnie na skraj bankructwa, co napawa mnie optymizmem. Francuscy impresjoniści najlepsze obrazy malowali, żeby zarobić na czynsz i bagietkę. Mozart najlepsze symfonie pisał, żeby zarobić na kartofel salad. Jestem przekonany, że ciepły oddech komornika na plecach natchnie mnie do stworzenia genialnych dzieł. Czy to będzie seria sonat na skrzypce? A może prześmieszne felietony do radia? Jeszcze nie wiem, ale szczyt moich zawodowych możliwości jest blisko. Może koncert skrzypcowy? Dziś 22 sierpnia imieniny obchodzą Agatonik i Sieciesław. Wszystkiego najlepszego. Urodziny zaś obchodzi kompozytor Stanisław Syrewicz. Pan Stanisław napisał między innymi wielki przebój, do którego wrodzona skromność nie pozwala mu się przyznać. To nie ja. Inny evergreen pana Syrewicza to legendarne Śpiewać każdy może, ale nie każdy powinien. No chyba, że zasypuje wakacyjny debet. Powakacyjne kłopoty finansowe nie są niczym nowym. 22 sierpnia 1852 roku brytyjski astronom John Hind odkrył planetoidę Fortuna. Nikt wcześniej jej nie zauważył, a pana Johna przycisnęło po wakacjach i odkrył. Brawo Jasiu! Wszystko jest kwestią motywacji. 14 lat później niemiecki astronom odkrył planetoidę Miriam, parę lat później austriacki Adeline, francuski Erne, niemiecki Badenie. Hola hola, zostawcie coś dla innych. Współcześni astronomowie też jeżdżą na wakacje i też chcą się po wakacjach odkuć. Myślę, że astronom może w przyjemny sposób łączyć pracę z urlopem. Leży sobie na plaży w Łebie, patrzy w gwiazdy i przy odrobinie szczęścia coś odkryje. A jak nie odkryje, to pójdzie na koncert gwiazdy, która akurat występuje w porcie. Występuje, bo się odkuwa. Albo i nie. Zobaczymy. W Gdyni, w porcie, a w zasadzie na Skrzyże Kościuszki już najbliższą niedzielę. Gwiazd nie zabraknie. A to Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy za kartkę z kalendarza za 4 minuty 7 w Trójce. Glasses